วันนี้ก็เป็นวันที่กลางเดือน7แล้วเหลืออีก30วันก็จะเข้าพรรษาภายใน1เดือนนี้ทำพระวินัยเรียกว่าพระจะต้องหาที่จำพรรษาเนี่ยต้องหาที่อยู่ไปสำนักวัดต่างๆบางทีเขาที่เสนาสนะก็อาจจะเต็มต้องเรียกหาที่อยู่ผู้ที่สัญจรไปมาต้องเรียกแล้วภายในหนึ่งเดือนเหตุนั้นเราก็เหลืออีกหนึ่งเดือนจะเข้าพรรษาภายในอีก15วันสิ้นเดือน7กิจกรรมต่างๆของเราก็จะเสร็จสิ้นแล้วก็จะทำความสะอาดเพื่อจะเข้าพรรษากันเตรียมตัวเข้าพรรษาออกพรรษาก็อีก3เดือนก็ออกพรรษาวันมหาปวารณาวันเวลาผ่านไปเหมือนสายน้ำเหตุนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเหล่าสาวกทั้งหลายว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้สำคัญสำหรับวัดวาอารามต่างๆเขาไม่ค่อยจะอบรมชี้นำในแนวการปฏิบัตินอกจากทำวัดสวดมนต์ทำวันเช้าวัดเย็นหรือไม่งั้นก็กิจนิมนต์ต่างๆพิธีกรรมต่างๆส่วนสำนักปฏิบัตินั้นเลยพิธีกรรมต่างๆเขาจะไม่ค่อยมีต่างจากวัดวาอารามต่างๆเขาจะหาความสงบมุ่งปฏิบัติที่เรียกว่าดูตัวเองพยายามพ้นฝ่ายดูตัวเองศึกษาในกายใจเราเป็นส่วนมากเห็นนั้นวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของนิสัยสี่ทำไมพุทธเจ้าต้องอนุสาสน์แปดอย่างนั้นนิสัยของสมณะสี่อย่างข้อแรกอาการณียกิจนั้นจะไม่พูดพูดแต่เรื่องของนิสัยของสมณะสี่อย่างคือหนึ่งเบญจบาทเหลียงชีพสองถือผ้าบังมัสกุลสามอยู่โคนไม้สี่สัญญาดองหนูนามุนเน่าคือเรียกปัจจัยสี่นั่นเองเห็นนั้นบิณฑบาตเลี้ยงชีพนี่หมายว่าเป็นกิจวัตรของภิกษุสมณสารูปอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพไปวันวันหนึ่งแล้วก็กลับมาพิจารณาก่อนบิณฑบาตก่อนจะฉันต้องพิจารณาปัจเจเวคณะพิจารณาก่อนจึงบริโภคนี่ในปัจเจเวคณะสี่อย่างพุทธเจ้าใช้พิจารณาก่อนทำไมต้องพิจารณาในใช้สติปัญญาพิจารณาเราอาหารเลยปฏิกูลสัญญาพิจารณาก่อนจึงบริโภคพิจารณาเป็นของปฏิกูลอย่างหลวงพ่อพูดบ่อยๆหยิบปั๊บต้องล้างมือกินเสร็จต้องล้างปากล้างถ้วยล้างชามล้างบาตรเพราะมันสกปรกอาศัยฉันอาหารอินสบายนะเพื่อดับความหิวไปวันๆหนึ่งคือดับเวทนาใหม่ ถ้าเวทนาถ้ามันหิวดับเราฉันด้วยสติพิจารณาไม่ได้เจริญกรรมฐานนะไม่ใช่นะให้เข้าใจในเรื่องของพุทธเจ้าให้พิจารณาก่อนจึงบริโภคเข้าใจสินี่ไม่ใช่นั่งหลับตาอันนั้นติดอันนั้นก็เรียกสมถะให้พิจารณาจึงบริโภคปัจจัยสี่คือหนึ่งเรื่องอาหารสองผ้าบางสกุลจีวรเราเนี่ยอาหารบิณฑบาตเพื่อดับความหิวไปแต่ละวันแต่ละมื้อไปมีเครื่องอาศัยทีนี้เสื้อผ้าก็ต้องพิจารณาทำไมต้องห่มมันเพราะปิดอวัยวะส่วนทุกสิ่งทุกอย่างมันสกปรกให้พิจารณาเป็นสกปรกอย่าพิจารณาว่าเป็นของสวยงามเลยสกปรกถ้าเราเดินทงเท่งเขาว่าเราบ้าเลยเรียกหมาไล่กัดเราเนี่ยพิจารณาเพื่อกันเกือบกันยุงทีนี้เมื่อเกือบผ้าแล้วใส่ไปนานๆเข้าก็ต้องมาซักเนี่ยให้พิจารณาก่อนจึงบริโภคจึงนุ่งจึงห่มพิจารณาด้วยเป็นของไม่เที่ยงไม่ยืนยงถาวรไปได้นานเนี่ยพิจารณาเป็นอนิจจังของมันเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ทีนี้ข้อที่สามก็พิจารณาเรื่องเสนาสนะอยู่โคนไม้เนี่ยอย่างศาลาการเปลี่ยนกุฏิต่างๆเนี่ยเขาปลูกให้ญาติโยมก็ปลูกให้จัดเขาโคนไม้ก่อนจะนอนเนี่ยอะไรแล้วก็พิจารณาอาศัยนอนมันวันหนึ่งคืนหนึ่งมันนอนหลับแล้วไม่รู้เรื่องว่ากุฏิหรืออะไรแล้วแต่พอตื่นขึ้นมาเราก็ต้องออกจากที่นอนไปแล้วออกจากกุฏิไปแล้วเข้าห้องน้ำไปนู่นไปนี่อะไรวันหนึ่งพิจารณาเป็นของไม่เที่ยงเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ได้อยู่ตลอดยิงช้าบ้านยิงแล้วช้ามันก็ต้องเตรียมตัวไปทำงานทิ้งบ้านทิ้งช่องก็มีเราก็ทิ้งมันไปทำงานไปทำอะไรผู้ยากนี่ความไม่ทิ้งทีนี้น้ำมุนเน่าเนี่ยคือจัดเข้าในเทศักยาซาโรยาเจ็บไข้ใดป่วยมาเราก็เอายาพิจารณาก่อนจึงบริโภคเรากินเพื่ออะไรเพื่อบำบัดทุกเจ็บไข้ใดป่วยยานี่เขาเรียกว่ารักษาโรคกินไปยาก็ไปเดี๋ยวมันก็หายดับเวทนาไปหายก็หายไม่หายก็ตายมีสองลักษณะมีเรื่องของปัจจัยสี่เรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าเรื่องที่อยู่อาศัยหลับนอนยารักษาโรคแค่นี้มนุษย์ที่ต้องการไม่เหลือมากกว่านี้อาศัยอาหารดับหัวหิวไปวันหนึ่งคืนหนึ่งอาศัยเสื้อผ้าห่มไปผัดเปลี่ยนกันไปเดี๋ยวขาดทั้งปีหนึ่งกระถินปีหนึ่งเปลี่ยนปีหนึ่งเนี่ยแทนที่จะนาเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังอนัตตาสุญญตาเสื่อมสิ้นไปแต่ละวันแต่ละเดือนเสนาสนะเมื่อพิจารณาจึงเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าของเราตัวเราไม่ใช่อาศัยนอนไปวันวันหนึ่งกันแดดกันฝนบัดยาละสาโลกเมื่ออาศัยดับทุกขเวทนายานเก็บไข้ได้ป่วยไป หายไม่หายก็ตายเรื่องของมันเท่านั้นเองทีนี้เราทีนี้ลูกภายนอกเราเครื่องอาศัยมันเนี่ยพระเจ้าเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างในปัจจัยสี่ทีนี้จะมาลูกภายในเราในตัวเราเราก็มีอะไรมีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามีสติปัญญาเราจะพิจารณาตาเราอาศัยมันดูหน้าที่ของมันอาศัยตาดูลูกดีไม่ดีมันก็ผ่านสายตาเราไปลืมตาเราก็เห็นหลับตาเราก็ไม่เห็นแม้แต่รูปเราก็ยังไม่เห็นเสียงมันก็มีหน้าที่คือมันหูหน้าที่เสียงรับหูในส่วนรวมในกายเราเนี่ยแหละมันมีตาหูจมูกลิ้นกายทางเข้าไปสู่จิตถ้าอายตนะหกตาหูจมูกกายใจก็อินทรีย์เป็นใหญ่ในหน้าที่ของมันเป็นหน้าที่มันหน้าที่จมูกก็หน้าที่มันหายใจของมันทำหน้าที่ลมเข้าลมออกหน้าที่ปากก็มีกินอาหารน้ำดื่มน้ำอาหารข้าวหวานไปก็มีหน้าที่พูดปากก็มีหน้าที่กินก็แค่ลดแค่ลิ้นเท่านั้นเองกลืนไปก็ดับสูญไปถ้าเราพูดมีสติก็พูดด้วยเหตุผลถ้าพูดความรู้สึกนั่นพูดด้วยกิเลสพูดด้วยอัตตาอย่างชาวโลกไม่ได้ปฏิบัติทำพูดด้วยความรู้สึกเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีโทสะโลภะมันอย่างนั้นเพราะความรู้สึกเป็นบาตรของมันอยู่พูดด้วยความรู้สึกถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วต้องกำหนดเอาสติกำหนดระลึกอยู่เสมอการจะพูดจาเราระลึกเสียก่อนโดยเหตุโดยผลเราจะพูดหรือไม่พูดพูดดีหรือไม่พูดถ้าพูดไปมันจะเข้าหูเขาแล้วมันจะถูกจริตเขาหรือเปล่าเป็นหน้าที่เราพูดหรือเปล่านี่เราพูดด้วยสติพิจารณาใกล้ควรแล้วจึงคอยพูดที่กายมีหน้าที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ทุกเวลานาทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเหมือนกันสัมผัสมีลมมามันก็รู้ก็เห็นมันอยู่ร้อนมาสับเปลี่ยนกันเป็นอนิจจังของมันอยู่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอ่อนเดี๋ยวก็แข็งของมันอยู่ของมันอย่างในปกติตีนแล้วก็มีหน้าที่เดินมือก็มีหน้าที่หยิบแล้วก็วางมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงสารอะไรสักอย่างเลยแต่ละวันแต่ละคืนถ้าเราย้อนมาดูตัวเราแล้วก็อาศัยมันเราเกิดมาไงเราก็ไม่รู้โดยมากทั่วไปก็จะเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ให้เกิดทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้เป็นเนคขมบารมีผู้ที่หวังไปนิพพานในข้าพ่อข้าแม่มีประโยคนี้จริงๆไม่ใช่พ่อแม่แต่เรามาปฏิบัติหลวงพ่อพูดตัวบ่อยการที่มนุษย์เกิดนี่คือความรู้สึกนั่นเอง ตัณหาตัวทยานและกรรมไม่ใช่พ่อแม่ที่เรื่องเรามาปฏิบัติธรรมนี้เราต้องกำหนดตัวนี้กำหนดความรู้สึกควบคุมความรู้สึกจะเป็นตัวสติและลึกอยู่เสมอว่าควบคุมความรู้สึกเพราะรู้สึกเป็นเหตุมีรู้สึกก็ย่อมมีตัณหามีตัณหาก็ย่อมมีกรรมการกระทำสมสู่อยู่กินกันจึงเกิดมนุษย์ขึ้นมาได้ไม่ใช่พ่อแม่ตัดทิ้งไปเลยโดยสมมติว่าพ่อแม่แล้วมาปฏิบัติธรรมเราส่งเอาตัวนี้เป็นหลักพิจารณาตัวนี้เป็นหลักพอรู้สึกมันอันตรายขึ้นมาควบคุมมันเหตุมันอยู่ตรงนี้เป็นตัวสมุทัยเห็นไหมทุกเกิดเพราะตัวสมุทัยตัวรู้สึกมันรับรับแล้วมันก็ปรุงแต่งมัดได้ด้วยสัญญาจำได้ไหมลูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกันเขาพูดตัวรู้ตัวนี้โลกมันจึงวุ่นวายไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะด้านปฏิบัติมีผู้อบรมบ่มนิสัยให้เราอยู่ในควบคุมความรู้สึกทุกข์ก็ยาหมดไม่ว่าจะขยับกระเยื่ออะไรเรารู้หมดเลยพระมูมีปัญญานะผู้ปฏิบัติธรรมผู้เขามีปัญญาเขาจะบอกก็อาศัยมันในไม่ใช่ของเราสักอย่างหนึ่งเลยอย่างหลวงพ่อทุกวันนี้อาศัยมันอยู่อาศัยตีนเดินอาศัยปากกินอาศัยมือหยิบวางอยู่อาศัยตาดูลูกอยู่อาศัยหูฟังเสียงพระผู้คุณเจ้าและไม่ที่วัตถุบริกามาใส่ถามปัญหาต่างๆเพื่อแก้ปัญหาให้โดยเหตุนี้หลวงพ่อจึงในโลกนี้มีแต่ปัญหาเพราะความรู้สึกนั่นเองสร้างปัญหาขึ้นมาที่จริงความโลภโกรธล้มก็ว่างๆของมันอยู่แค่รู้สึกนะมันขึ้นมาโดนตัวโมหะมันบังดิ้นรนขนควายหาเลยกลายเป็นตัณหาไปถ้าดิ้นรนโดยสุจริตธรรมมันก็ไม่เป็นไรก็สันโดษด้วยสุจริตเพื่อเลี้ยงชีพไปวันวันหนึ่งเหมือนนกมันหากินมันจะไปขโมยใครกินแล้วมันก็ขี้ไปวันวันหนึ่งไม่ได้สะสมอะไรเลยสัตว์สาวาถึงมันไม่ได้สะสมเหมือนมนุษย์นี่คือธรรมชาติของมันกินแล้วก็ตายตื่นเช้าก็ออกหากินกินแล้วก็ตายอาศัยนอนต้นนี้แล้วไปต้นโน้นสัตว์มันกัดไม่ว่าเก่งกวางอะไรต่างๆมันหากินไปวันวันหนึ่งมันไม่ได้ไปสะสมมรดกอะไรแต่มนุษย์ฉลาดกว่ามันกว่าสัตว์ชอบสะสมของกูตัวกูแต่ไม่ใช่เลยอาศัยมันกันใช้อาหารดับผิวไปวันหนึ่งอาศัยเสื้อผ้านุ่งห่มปิดกายของสกปรกถ้าใส่กุฏิวิหารหรือเสนาสนะต่างๆหลับนอนไปกันแดดกันฝนเท่านั้นเองนี่เครื่องอาศัยมันเหมือนอาศัยร่างกายอาศัยไปวันๆหนึ่งอาศัยตาดูรูปไปวันหนึ่งใช้หูฟังเสียงเรื่องราวแล้วก็ดับไปอาศัยจมูกหายใจเข้าออกไม่ใช่ของเราอาศัยปากพูดด้วยเหตุผลอาศัยกินอาหารล่วงลำคอไปกระดับศูนย์ไปแล้ว สายตีนเดินไปธุระติให้สายมือหยิบแล้วก็วางสายกายเนี่ยรับเปลี่ยนร้อนอ่อนแข็งเป็นอยู่อย่างนี้อยู่แต่ละวันแต่ละคืนมันเวลาเอาละไปเอาชีวิตไปทุกเวลานาทีเติบโตไปด้วยอาหารข้าวหวานไม่ใช่ใครทำเติบโตใครไปทำมันเกิดแล้วก็ต้องมาแก่เจ็บมาตายไปในที่สุดไม่ใช่อะไรของเราทั้งอย่างถ้าเรามาคิดพิจารณาดูเกิดมาเราก็ไม่รู้ก็โตมาหน่อยจึงรู้พอเราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามาบวชมาปฏิบัติควรศึกษาด้านการเกิดและการตายทำไมเกิดมาเมื่อต้องเพื่อตายไม่มีใครจะพ้นไปได้เลยเนี่ยตัวนี้มันจึงมาเป็นทุกข์นั่นพุทธเจ้าจึงว่าชาติสุขะเกิดเป็นทุกข์ชราปีทุกข้าแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกข้างตายเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ครอบงำสัตว์โลกทีนี้เรามาปฏิบัติแล้วเกิดมาเราไม่รู้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องมาพึ่งปฏิบัติครูบาอาจารย์จะเห็นได้ว่าโอ้การเกิดไม่ใช่พ่อแม่ตัดทิ้งดีเสียหรือสมมุติว่าพ่อแม่มีตัววิญญาณตัณหากรรมเป็นตัวให้มนุษย์เกิดเราต้องทำลายตัวนี้เสียแล้วเราไม่ต้องมาเกิดนี่การทำลายตัวนี้มันจะทำได้ยังไงก็ต้องเจริญสมาธิพยายามควบคุมเจริญตัวสตินั่นแหละให้พิจารณาอาหารเรื่องปัจจัยสิเอาพุทธพจน์ที่พูดจะว่าเครื่องอาศัยถ้ามาพิจารณาทำไมต้องอาศัยมันไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างเลยแต่ละวันแต่ละคืนไปอ๋อมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันตลอดความตายรักของมันความเป็นอนิจจังของมันนี่เองอาศัยมันกินไปดับหรือไปวันหนึ่งอาศัยเสื้อผ้านุ่งห่มปิดกายสกปรกมันแล้วก็ต้องมาซักอีกอาศัยที่หลับนอนตื่นมาหลับนอนแล้วก็ตื่นมาก็หนีมันดีแล้วแล้วก็มานอนนี่แล้วแล้วก็หนีไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาเห็นชัดที่สุดคือยากีฬาเพศสัตว์เมื่อปวดเมื่อยขึ้นมาหรือเกณฑ์ไข้มาแล้วก็ต้องหายามาดับนี่อาศัยมันดับความมีเวทนาอาศัยมันเรื่องของปัจจัยสี่ไม่ใช่อะไรของเราสักอย่างเลยแล้วก็มาได้ไปยึดมันถือมันว่าของเราอาศัยมันทีนี้มันย้อนมาดูตัวเราเราก็ต้องอาศัยตาเห็นรูปพอเกิดมาแล้วเนี่ยหลับตาก็มาเห็นรูปแล้วแม้รูปเรารูปนอกรูปไหนก็ไม่เห็นทีนี้เราจะมาดูย้อนมาดูตัวเราคือลมหายใจเข้าออกเห็นแต่ลมกับความรู้สึกกระทบกันเข้าออกจมูกยังไม่เห็นเลยเห็นแต่ลมกับความรู้สึกเอ๊ะมันว่างเลยไม่มีตัวไม่มีตนมีอะไรมีเข้ามีออกมีเข้ามีออกมีความรู้สึกอยู่เราก็เอาความว่างเป็นอารมณ์ในความรู้สึกนั้นเราเป็นอารมณ์ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างไปเป็นนิสัยไปตลอดถ้าเราจิตดับตอนนั้นเราก็เอาอารมณ์ว่างเป็นนิพพานเป็นอารมณ์เราก็ไปนิพพานเราทิ้งนามรูปแล้วทิ้งสมมุติทิ้งนามรูปแล้วอารมณ์นิพพานอารมณ์ว่างเป็นอารมณ์อันนี้ให้ง่ายที่สุดมีหลวงพ่อให้พิจารณานอนกับเหมือนกันเอานั่นเป็นอารมณ์ต้องดูให้มันชัดลมเข้าลมออกความรู้สึกมันมีเพราะมันอยู่ตรงนั้นแหละ มันก็ไม่เห็นมีรูปมีอะไรมีมนุษย์มนาอะไรต่างๆเพียงแต่ความเข้าความออกเป็นไตรลักษณ์ของมันมีความว่างความว่างเป็นอารมณ์มันก็จิตเป็นกลางๆแล้วความรู้สึกก็ไม่มีลมก็ไม่มีมีแต่อารมณ์ว่างเป็นหนึ่งคืออารมณ์นิพพานเริ่มปลูกสัญญาน้อมเป็นนิพพานถ้าเราลืมตามาเห็นเราก็พอลืมตาเห็นหลับตาไม่เห็นแล้วเราจะเอาอะไรแค่หลับตาลืมตามก็เกิดดับเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงก็มันอยู่มันพิจารณาอยู่ในเนื้ออยู่บ่อยๆเนืองๆโดยอาศัยโยนิโสมนสิการละแต่ละวันแต่ละคืนเราก็สามารถง่ายไปได้สะดวกแต่อาศัยที่ลำบากหน่อยเดินจงกรมเดินมันก็ตัวรู้สึกกระทบก็รู้กล่าวก็รู้ไม่ว่าจะขยับขยื่นอะไรมันรู้ไปหมดเลยรู้มันคืออะไรมีแต่รูปกับนามเป็นอารมณ์ไปเรื่อยการบุคคลนั้นมันสมมุติความงามเราต้องเอาความจริงในปัจจุบันนั่นแหละที่กระทบเราผัสสะของเราอยู่เราเข้าใจในตัวเราเลยที่มันไม่มีอะไรที่แน่นอนแล้วมีแต่ลูกกับน้ำเกิดดับมันเรื่อยไปก็สบายเลยตัดสมมุติออกมามีแต่ลูกกับน้ำเออมานั่งกรรมฐานแล้วก็เอาลูกน้ำนั้นเป็นลมเข้าลมออกความรู้สึกลูกตัดทิ้งไปแล้วหลับตาไม่เห็นแล้วแล้วก็เอาว่างๆไปมันก็สามารถจะเข้าใจในตัวเองถ้าเราพอลืมตามาแล้วก็อาจจะดูลมเข้าลมออกก็ได้นี่แต่ลมเข้าความรู้สึกมันก็ว่างลูกภายนอกเราไม่ใส่ใจมันอย่าไปสนใจหลับตาเห็นเราก็พยายามบ่อยๆปลูกนิสัยให้หลับตาลืมตาให้ตัดตัวรูปออกไปให้ได้มีแต่ความรู้สึกกับรูปกับนามเท่านั้นเองไม่มีตัวมีตนอะไรพิจารณาบ่อยๆอันนี้ฝ่ายนี้เขาเรียกว่าเมื่อเวทนาสุขทุกข์มันเกิดมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงของมันเมื่อลมพัดเย็นร้อนอ่อนแข็งเขามันอยู่อย่างนี้เป็นปกติของมันนั้นกระทบเรานี่โดยสมมุติว่ากระทบแต่เอาจริงๆเอาตรงตัวกระทบภาษานะมันกำหนดที่เจรณาเราจะเห็นธรรมะเลยเห็นสภาวะธรรมนั่นเองเกิดดับเกิดดับไปเป็นไตรลักษณ์ของมันเป็นอนิจจังเมื่อเกิดมาแล้วมันก็เติบโตคลานเลื่อยไปทีนี้เวลานอนหลับหมดความรู้สึกนั่นตายไปวันหนึ่งขึ้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้เสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนแข็งไม่รู้เลยนั่นแหละตายไปค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งคือลืมดับถุงไปแล้วก็ลืมตามาเอาอีกแล้วรู้สึกเห็นมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นนิจศีลเห็นแล้วเรามาปฏิบัติแล้วต้องเอาตรงนี้ถ้าตัวรู้สึกกระทบมานี่ลืมตากระทบเสียงกระทบหูรู้อยู่ถ้าคนเราจะหวังนิพพานหรือหวังทางพ้นทุกข์หวังจากรู้แจ้งเห็นจริงเราต้องระลึกอยู่เสมอกระทบมาเราพิจารณาศึกษาในกายใจเราทุกวันทุกวันไปแต่ก่อนเราเกิดมาแล้วมันได้ศึกษาแต่ติดๆมาตลอดโดยสิ่งสมมตินั่นคือจบตั้งแต่ป.1ถึงป.6ป.1ม.3ม.6จบปริญญาโทในนั้นมันเป็นเรื่องของวิชาชีพเพื่อศึกษาไปทำมาหากินเลี้ยงชีพไปแต่ละวันทีนี้เรามาบวชก็มาอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพไปนี่แหละเครื่องอาศัยบรรพชิตทีแต่ยุคนี้สมัยนี้จะเอามามุ่งดูตัวเองปฏิบัติมาพิจารณากายใจหายากนอกจากจะเที่ยวไปโน่นเที่ยวไปนี่ตลอด เลยไม่เห็นตัวเองถ้าเราหันมาดูตัวเราเองเนี่ยบ่อยๆเนืองๆเข้าเราไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปไหนไปไหนก็เหมือนอย่างนี้ลูกกระทบตาหลับตาก็ไม่เห็นลืมตาเห็นอยู่อย่างนี้ไปที่ไหนเสียงกระทบหูอยู่อย่างนี้ไปไหนก็ต้องหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้ไปไหนก็ต้องไปกินไปพูดอยู่อย่างนี้ไปไหนก็พบเย็นร้อนอ่อนแข็งอยู่อย่างนี้นั่งยืนเดินนอนอยู่อย่างนี้มือหยิบมือวางอยู่อย่างนี้แต่เห็นอยู่อย่างนี้มันไม่ไปไหนแล้วมีดูตัวเองจะเห็นอย่างนี้มันจะตัดสังโยชน์ตัดคืออย่าไปโน่นไปนี้ไม่อย่าไปไหนแล้วนี่ไปไหนมันก็อยู่อย่างนี้นี่คนดูตัวเองจะเห็นทีนี้มันจะอยู่ด้วยความว่างว่างทั้งวันทั้งคืนว่างอยู่ทุกเวลาวันหนึ่งนั่งยืนเดินนอนในสำนักในนี่ก็ไม่ได้ไปทั่วถึงอะไรแล้วก็มือค้ำนอนอยู่แล้วหลับอีกไปอยู่แล้วตาไปอยู่แล้ววันนั้นทำบ่อยๆอย่างนี้เราไม่ต้องห่วงนี่เขาเรียกศึกษาในกายใจเอกายมัคโคทางสายเอกังอย่างผู้เดียวมีหวังในชาตินี้พบนี้ไม่ต้องไปท้อถอยมันหรอกขอให้เรามีเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่มันอยู่ที่ว่าเราสันทะพอใจในการศึกษาในกายใจเราทีนี้ศึกษานี่เราต้องศึกษาผมเองบังคับไม่ได้หรอกแต่ผู้ชี้แนะผมเองก็ได้มาจากที่ลำบากบนภูเขาหนุ่มที่ลำบากค่อยๆเดินสติมันจะมาโดยอัตโนมัตินี่คือธรรมชาติมันบังคับแล้วเราบังคับตัวเองไม่ควรได้ถ้าคนมีนิสัยจะปฏิบัติได้จะเข้าใจเลยเวลาเราไปเดินทีลำบากเนี่ยมันประคองของมันสติสัพพัญญาเนี่ยนะมันประคองขาเราแหละไม่ต้องไปดูขาหรอกก็เดินประคับประคองเหยียบลงไปมันรู้เลยจะเหยียบดีหรือไม่ดีมันรู้ของมันเองเนี่ยปัญญามันเริ่มเกิดเห็นนะอันนี้ก็เรียกตาปัญญาตาในตาในกับในนี่ตาเนื้อมันค่อยเลื่อนไปเลื่อนมาดูมันจะเจ็บมันก็รู้ศึกษาในกายใจศึกษามันเนี่ยแต่ละวันแต่ละคืนมันซ้ำซักซ่าอยู่อย่างเดียวเอ๊ะมันมีอะไรมันมีแต่เกิดดับมีแต่ความรู้สึกกระทบและมีการเคลื่อนไหวมีความรู้สึกมีทุกข์มีปวดเมื่อยเวทนามีเจ็บอยู่อย่างนี้เจ็บมากเจ็บน้อยมันรู้อย่างนี้เหยียบมันก็หายเหยียบลงไปมันกระทบยกขึ้นก็หายทีนี้มันจะมีลักษณะมันจะเผลอเอาเราเข้าไปโดยสมมุติว่าเรานั่นไม่จริงนะต้องพิเคราะห์ให้ดีอย่าพูดปวดยกย้ำดูต้องพิสูจน์โดยใช้สติที่มันมานะพิสูจน์ว่าก็รู้เหยียบแรงมันก็เจ็บเอาความจริงจากมันนั่นน่ะศึกษาจากมันที่กระทบนั่นมันไม่มีเราอะไรสักอย่างทำไมมันที่ครอบงำเราโดยสมมติสัตว์บุคคลตัวตนเราไม่มีมีตัวกระทบนั่นเองให้ศึกษาตัวกระทบและจะเข้าใจ ในรูปเราก็ไม่เห็นแต่ลืมตามันเริ่มเห็นเห็นรูปต่อรูปกระทบกันนะเหยียบขาแล้วไปเหยียบปั๊บในรูปกระทบมันจะรู้ขึ้นมานะมีแค่นี้หรือมีรูปนามแท้ๆหรืออย่างมือหยิบปั๊บมันรู้เลยวางมันก็รู้ไอ้รู้กระทบหยิบมานี่มันรู้แล้วนั่นคือรูปรูปต่อรูปมันจับกันแล้วมีแค่นี้เหรอให้พิเคราะห์ดูให้ดีนี่ภาคปฏิบัติอย่ามองข้ามมันเขาเรียกโยนิโสมนสิการโดยแยบคายถึงจะเข้าใจแม้แต่มือเราเองในตาเนี่ยมันก็รูปนามรูปนอกหยิบกระทบในรูปในมันก็รูปนามรูปนอกนี่มันไม่มีรู้แต่เรารู้นี่ก็รูปนามแยกออกให้ได้รูปนอกกับรูปในแต่รูปในความรู้สึกมันกระทบแต่มันมาจากนอกนี่พอใจไม่พอใจมันจะเกิดตัวนี้ระวังตัวรู้สึกเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงของมันถ้าเราควบคุมอยู่มันจะไม่รับภายนอกเมื่อรับภายนอกมันก็เฉยเฉยถ้าเผลอปุ๊บรับภายนอกปุ๊บมันมีโลภะกับโทสะแล้วสองอย่างเท่านั้นแหละพอใจไม่พอใจนั่นเพราะตัวรู้สึกมันโมหะสามตัวนี่มันอยู่ของมันฉะนั้นเราต้องใช้สติสัมปชัญญะควบคุมศึกษาอยู่กับมันจริงมันก็ว่างของมันอยู่แต่ความเห็นผิดมักหมมมาตั้งเล็กจนโตมาเนี่ยมันเรามาตลอดจากบุคคลตัวตนเราเขามาตลอดแล้วเราจะมาแกะตัวนี้มันไม่ได้ต้องค่อยๆไปค่อยๆไปศึกษาไปเรื่อยๆเห็นแต่รูปนามเห็นแต่รูปนามเห็นแต่รูปนามเหยียบรู้ยกรู้เหยียบรู้ยกหยิบรู้หยิบวางรู้อะไรรู้เอาแค่นี้เป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆมันไม่มีสัตว์บุคคลคือความจริงของมันมีอยู่มีแต่รูปกับนามตัดตัวนั้นทิ้งออกไปซะมันก็รูปนามเป็นอารมณ์เมื่อรูปนามเป็นอารมณ์ไม่ใช่ว่าแต่อยู่ในเกาะที่ช่างนี่หรอกแม้แต่จะในประเทศไทยนี่หรอกทั่วโลกเลยมันจะกระจายไปเหมือนหินยงลงในอ่างน้ำอ่ะมันจะกระจายไปทั่วโลกเลยครอบจักรวาลเลยมีแต่รูปกับนามเลยสัตว์มนุษย์คนไม่มีเลยนี่ศาสนาสอนเราตัวนี้อันนี้เพียงกับพีเท่านั้นนะเปลือกนั่นคือสมมุติบัญญัติสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้ารูปนามเป็นอารมณ์นั่นกับพีถ้าหันมาที่จมูกเราดูลมหลับตาแล้วดูลมก็ความรู้สึกในจมูกเนี่ยจมูกมันก็ไม่เห็นแต่ความรู้สึกกับลมถ้าเราเอาบอกว่าว่างทิ้งรูปนามไปแล้วอารมณ์ว่างเป็นอารมณ์นิพพานไม่มีความรู้สึกมาเห็นนะมันสามารถจะไปได้ทิ้งสมมติสัตว์บุคคลไม่มีสิ่งนามรูปนามมีอารมณ์ว่างไปเห็นเป็นว่างมันเลยลมก็ไม่มีว่างไปเลยในจมูกอะไรมีว่างไปหมดเลยถ้าจิตดับตัวนั้นนิพพานเกิดแล้วนั่นแหละเป็นเจตสิกหนึ่งอารมณ์นิพพานเนี่ยเขาเรียกเจตสิกหนึ่งถ้ารูปนามเป็นอารมณ์อีกเจตสิกหนึ่งเขาบอกแล้วอารมณ์รูปนามเป็นอารมณ์นั่นกับผีถ้ารูปนามเป็นอารมณ์นั้นขั้นสูงเรียกบอกอนาคามีแล้วตัดสัตว์บุคคลมาแค่ทิ้งนามรูปมาโลกสามก็หลุดโลกโกรธหลงไม่มีแล้วนี่เขาเรียกว่าทิ้งละโลกสามทิ้งรูปนามนั่นคือว่ารูปอรูป ละแล้วทิ้งแล้วว่างเปล่าแล้วทีนี้ถึงกันนิพพานว่างเปล่าจิตว่างคิดนึกไม่มีมีแต่สติปัญญาล้วนๆเลยปัญญาเหนือโลกแล้วมันจะถามอะไรมาก็เรื่องสมมติเท่านั้นแหละตัวรู้สึกมันปรุงแต่งคิดนึงปรุงแต่งมีแต่ปัญหามีอะไรถามมันก็เรื่องโลกกดหลงเท่านั้นแหละขาดใจกันเพราะรู้สึกมันมีทำไมจะดูไม่ออกไม่ต้องไปหมอนดูหรอกมันทุกข์มาก็เพราะอะไรขัดใจกันทะเลาะกันมาก็มาหาหมอดูดูมีอะไรเพราะมนุษย์คนมันมีมันสมมุติขึ้นมาทางนั้นเลยก็คือมันติดสมมุติจะเอายังไงพอรู้สึกมันทะเลาะกันก็ทุกข์มามันก็รู้พอใจมันก็เอาไม่พอใจว่าโทรศัพท์มาไม่พอใจมามันก็ด่ากันไปดูอย่างนี้ในโลกนี้เพราะรู้สึกมันเปลี่ยนแปลงของมันเพราะรู้สึกมันบอดคลิกิตบอดจิตวิญญาณมันบอดมืดถ้าตัวนั้นหมดมันก็สว่างโล่งเลยโปร่งเลยเหมือนเราดูท้องฟ้าโล่งโปร่งมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยกลายเป็นสังคตาธรรมธรรมที่มันมีปัจจัยปรุงแต่งนั่นคืออมตะไม่มีการเกิดมันแก่เจ็บตายก็ไม่มีมันก็ว่างเปล่าไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดนั่นความรู้มันมีคิดนึกมันมีตัณหาก็ไม่มีให้มันกระทำให้เขาอย่างหลวงพ่อทุกวันวันนี้นักวิเชียรก็ถวายเงินก็ติดตัวมาให้3,000 บาท3,500เนี่ยแป้นให้มาอีกเท่าไรก็ไม่รู้รวมแล้วก็เนี่ยละ3-4 พันละมั้งเราก็จะมาทำให้เขามีอะไรใช้จ่ายอยู่ในนี้ให้หมดนี่เอาไปไหนเลยไปค้าขายที่ไหนอ่ะมือหยิบแล้วก็วางเป็นของส่วนกลางกันนะหลวงพ่ออยู่อย่างนี้นี่แหละมันจึงปุญญาเกตเนื้อนามบุญของชาโลกเราไม่ได้คอร์รัปชันเนี่ยเหลือกอดเหลือกินเราก็เอามาเข้ามูลนิธิเดี๋ยวนี้กำลังรวบรวมเงินทองเก็บสะสมไว้เพื่อจะสร้างโบสถ์หัวใจพุทธศาสนาอยู่นั่นงานสิ้นสุดท้ายพวกเราและมรรคสี่ผลสี่ในพาน1ดวงนั่นเองดังนั้นวันนี้ผมชี้แนะพาผู้ที่มาใหม่เอาง่ายๆถ้านั่งกรรมฐานให้นั่งก็นั่งไปเถอะให้พิจารณาความรู้สึกขยับขยื่นมีอย่างตรงความเพียรไปเถอะสมมุติถึงเกิดมาแล้วต้องตายแน่นอนแล้วล่ะเพราะนั้นเราเกิดมาบวชแล้วมาพบพุทธศาสนามามีคนชี้แนะแนวนี้มันยังเบาหนึ่งเยอะเลยพอคนรู้สึกอันตรายยามฝึกฝนอบรมให้เรามีสติอย่าทำด้วยขาดสติทำด้วยสตินั้นมันจะทำด้วยความเรียบร้อยจะทำในความรู้สึกนั้นมันโลนๆลานๆานสะปั่มเป๋อไม่สมบูรณ์อย่างพระบวชใหม่ฮะก็น่าเห็นใจสงสารเขาเขาบวชมาเพื่อแก้บนเขาตายจากคฤหัสถ์มาบวชเป็นพระเนี่ยมาสร้างบารมีเนี่ยมาสร้างห้องเปลืองทุกข์มาสร้างกุฏิมั่งเขาสร้างเขาทำแล้วก็ทิ้งของเขาเลยเขาไม่ได้ไปยึดถือของเขาหรอกนี่ตัวนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยของเขาทำเบื่อเสียสละให้พุทธศาสนาไม่ใช่ให้ผมฉะนั้นเราต้องมีเจตนาเราตั้งใจจะทำทำแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ไปนอนดับไปแล้วตายไปแล้วคืนนึงพวกโยมพระบาลพวกอะไรเขาก็ต้องจดไว้แล้วในลงบัญชีไว้หมดแล้วใครทำงั้นก็ลงบัญชีไว้หมด ทำดีจึงได้ดีพุทธเจ้าว่าทำชั่วก็ได้ชั่วถ้าแม้เรามีความรู้สึกอยู่อ่ะฉะนั้นเรามุ่งทำความดีไปฝึกสติของเราอย่ามัวคุยมากคุยมันไม่ได้อะไรหรอกคุยก็มีเหตุมีผลคุยด้วยเป็นการงานนั่นมีประโยชน์ฉะนั้นเขาจึงมองพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์เป็นปัจเจกโพธิ์หุบปากทำดูตัวเองไปใจแล้ววันแต่ละคืนผ่านไปทีนี้ผมชี้แนะให้ผู้ที่มาใหม่ผู้ที่มุ่งหวังสันติหวังเข้าใจในตัวเองมันไม่มีอะไรหรอกมีแต่ความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งมันก็ไม่เที่ยงมันหลอกคิดไปโน่นคิดไปนี่ระวังเห็นนั้นโบราณเขาจะบอกอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรระวังคำพูดพูดไม่เข้าหูเดี๋ยวจะขัดกันแม้แต่สวดมนต์ไม่ถูกเรื่องภาษามันยังขัดใจอันนี้จิตานุปัสสนาแล้วต้องในจิตมันขัดเคืองแล้วก็ทิ้งมันไปเสียยาวมาเป็นอารมณ์จะเอาแต่พอนั่นก็ติดพออีกแหละนี่วิปัสสนามันของที่ละเอียดนะถ้าตัวแม่พ่อกับโทสาแล้วแล้วมันจะไปได้หรือถ้าเราไม่ดูจิตล่ะโอนจิตขัดเคืองเนี่ยเสียงแม่พ่อก็หน้าที่หูมันเขาปากผู้สูดสวดไปไม่ถูกก็เลือกปากของเขาไม่ใช่ปากเราเมื่อไหร่ให้แยกออกไปได้ถ้าเราแยกมาได้มันก็มีปัญหาแล้วก็อยู่ไม่ได้ไปแล้วไปโทษสำนักนี่ไม่ดีอาจารย์สอนไม่ดีเนี่ยอันนั้นคืออะไรไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้ดูจุดจิตตัวเองขาเข้ามาขาเข้ามาเมื่อไปขาเข้าไปฉันไม่ได้เกี่ยวขาติดฉันเมื่อไหร่ฉะนั้นก็ไม่ได้ไปอาราธนาว่าหลวงพี่หลวงน้าหลวงตามาอยู่กับผมเปล่ามาขออยู่มีที่อยู่มันก็ให้อยู่ให้ความสะดวกทุกอย่างระวังตัวนี้นี่ผมไปไหนไม่เคยเลยมีแต่คนอยากได้ผมอ่ะพุทธทาสนี่ท่านว่าท่านลองท่านบอกถ้าขออยู่ก็หากุฏิอยู่บอกเปล่าผมมาทัศนะมาสัมผัสมาศึกษาไม่ได้เจตนาจะมาอยู่แล้วไม่ได้ค้างด้วยพาไปโดยการขี้เกียจนอนเขาขึ้นรูปสวดมันไปไม่เอื้อเฟื้อในธรรมวินัยเสร็จแล้วแล้วต้องไปแล้วไปเรือหกเป็นรถหกโมงเย็นเข้าไปนอนอยู่หนุนท่าใหญ่นะผมก็ไปทิ้งเขาอยู่ห้าใหญ่แยกทางกันเลยผมไม่เอาละอาจารย์วิปัสสนาเนี่ยนี่แกมรณภาพไปแล้วทรงปฏิโมกข์ด้วยเนี่ยผมสัมผัสมาทุกอย่างผมทำอะไรไม่บวนทำน้ำไม่ขุดถ้าเราจะเอาธรรมะเนี่ยมันต้องดูจิตเราดูวิริยะเราสัมผัสเขาเตือนเราในผิดหรือถูกเอาไปจินตาว่าผิดหรือถูกจะทุกข์ข้างนอกไม่ได้หรอกถ้าวิปัสสนาอย่าไปโทษเขาเรื่องภายนอกหลับตาไม่เห็นนะกระจุกหูก็ไม่ได้ยินนะโทษเราตัวรู้สึกเรามันเหี้ยชอบไปรับเอาเรื่องมันมาใส่ใจนี่ก็โง่ที่สุดนั่นตัวโง่มาแล้วถ้าคนดูตัวเองจะเห็นเรื่องเขาถ้ามองขึ้นมาเขาเราเหมือนกันตรงเหมือนกันนั่นแหละมาสัมผัสใจเราโอ้เนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันผมเกิดกับเหมือนกันตามีเหมือนกันจมูกมีหายใจเขาออกเหมือนกันจินตายหลับตื่นเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมันจะไปโกรธกันทำไมนี่ เอาตรงเหมือนกันนะมาใส่ใจเราแล้วเราพิจารณามันก็สบายถ้าตรงมันขัดกันแล้วมึงกูแล้วเสร็จขัดเคืองแล้วนี่ต่างหากล่ะผมไปไหนมีแต่คนถามนะเรื่องปัญหาคนถามผมไม่กลัวหรอกพระนี่จะดีหรือเก่งหรือเรียนมากหรือไม่มากอยู่ที่ตรงเขากลัวเขาถามถามตอบไม่ได้เสร็จเลยจนเขาแล้วแล้วต้องมีภูมิปัญญาให้เหนือแล้วไม่จำไปกลัวเขาจะถามมาแบบไหนเรารู้หมดแล้วเหนือมันอยู่แล้วอะความรู้สึกคิดนึกเราไม่มีจะไปกลัวนะเองคิดนึกรู้สึกอยู่เองได้พูดออกมาเรารู้นะรู้สึกเองในหวั่นไหวนะรู้สึกเองได้มาด้วยความอะไรเราดูถึงก้นบึ้งมันได้มาพูดออกมาจากความรู้สึกเนี่ยตัวโมหะมันหนุนอยู่ยังเก่งก็ดียังเก่งแค่ไม่ดีสองตัวนี้เราอ่านมันออกแล้วจะเอาอะไรอ่ะเองพูดด้วยความโลภดีกว่าเห็นแก่ตัวพูดด้วยความรู้สึกนึกว่าไม่ได้พูดด้วยสติเอาเหตุเอาผลว่าไงถ้าพูดเอาเหตุผลน่ะมีเนื้อนางขึ้นมาเอออนุโมทนาสาธุนะอนุโมทนากับเขาก็ดีใจด้วยฉะนั้นหลวงพ่อยังไม่เคยกลัวเลยมองออกหมดแหละผ้ามาอยู่ผมอ้าปากออกรู้เลยอย่างพระอะไรท่านชุยอะไรนั่นชุยแกพูดด้วยใจจริงของแกเลยแล้วก็ฟังผมจะจำพรรษานี่แกว่าเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะเมื่อการทำไมที่แรกนึกว่าจะมาจำพรรษานี่กลับวันแน่นอนยังไม่สบมดสงสัยแล้วก็ดีแกว่าตามหาอีก10 ปีไม่เจออย่างหลวงพ่อเลยโอ้โหผมว่าให้20 ปีเลยตลอดชีวิตไม่เจอหรอกจะให้เหมือนหลวงพ่อไม่เจอหรอกยุคนี้สมัยนี้ยิ่งธรรมยุทธ์กั้นเลยไม่ปล่อยอิสระอันนี้มึงจะมาเรื่องของมึงมาเรื่องมึงจะไปเรื่องของมึงไปมึงพูดดีก็เรื่องของมึงพูดไม่ดีก็เรื่องของมึงกรรมของมึงคำว่าเอาโหสิกรรมกูไม่ได้หาเรื่องมึงอ่ะมึงมาหาเรื่องมึงด่ากูกูก็ให้มึงด่าไปซะสบายใจมึงก็แล้วกันมึงชมก็เรื่องของมึงชมปากมึงเองก็เรื่องของมึงก็แล้วให้มึงไปก็แล้วกันจบนี่ไม่มีอะไรมีแต่ให้ไม่มีเอามีแต่เขามาให้ให้ก็ทำให้เขาดูมือนี่หยิบแล้วก็วางก็ไม่ได้ติดมือสักอย่างหนึ่งว่าจะเอาอะไรอยู่ด้วยอิสระเนี่ยทุกวันเนี่ยผมสงสารพระอย่างพระช่างใหญ่มีเช้าซื้อยาเลยเงินเขาเสียสละแต่ซองมาให้เขาไปซื้อซองสองซองให้ท่านวรสาซองเลยให้ช่างใหญ่ซองเนี่ยท่านตั้งใจเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้ตั้งใจจริงนะช่างใหญ่นะท่านมาสร้างบุญกุศลเนี่ยที่นี่ผมเปลี่ยนให้เป็นน้อยๆไม่เอาทำไมเอาใหญ่ซะเลยดีกว่าโตจนมีลูกมีเมียแล้วยังไม่ใหญ่ยังน้อยอยู่อย่างนั้นทิ้งมันนะสงสารแกเมียตัวเบลอผัวเหมือนกับตัวจิงก่าเนี่ยไม่ไหวเลยหาเงินได้เท่าไหร่ไปเปย์หมดเลยกินอย่างแบบไม่คำนึงถึงคุณค่าของคนทำอันนี้ก็ผิดสตรีนี่แม่ตีเรือนนี่ผิดเลย ไม่มีกินหรอกมีแต่สุรุ่ยสุร่ายใส่มาให้ไปใช้ไปเพราะเขาไม่เหนื่อยอ่ะไอ้คุณเหนื่อยสิน้ำเงินที่เขาได้มาเหนื่อยเหนื่อยนี่โอ้คิดแล้วคิดดีว่ะเขาต้องใช้ให้เขาคุ้มเหมือนกันและทุกวันนี่นึกถึงเสมอของอะไรทุกอย่างเขาได้มาถือของเขาต้องใช้ให้เขาให้กินมีประโยชน์นั่นต้องมีประโยชน์อย่างท่อน้ำทิ้งมาตั้งนานท่อยางมาคราวนี้ทำห้องท่วมได้มาตัดทำให้เป็นประโยชน์ให้เขาได้ได้เวลามันก็เกิดประโยชน์ขึ้นมามีใครเก็บหรอแต่มันก็ไม่ผุไม่พังนี่เราทำให้เป็นประโยชน์แก่เขาไม่ต้องไปซื้อท่อน้ำเอาเงินท่อน้ำไปซื้อที่อื่นนี่มันจึงค่อยเติบโตไปทุกวันทุกวันทุกวันเราทำเป็นนิจศีลทุกวันมันก็โตไปทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จึงสำเร็จไม่ค่อยหยุดทำไปเรื่อยมากน้อยทำไปเรื่อยไม่หยุดยั้งนี่กรรมคือการกระทำจนถึงสำเร็จแต่ละอย่างละอย่างไปบางครั้งผมก็ช่วยเขาอย่างไอ้อ่อนมาปูมาปูกระเบื้องแค่มัน 3,000 กว่าเหลือนั้นไม่ต้องทอนให้มันไปเลยมันก็ดีใจแต่มันถามนู่นถามนี่พุงใหญ่มันมาก่อนเนี่ยมันใช้มันไปดูหินบล็อกมันว่าเสร็จแล้วมาแล้วตากแดดอย่างเงี้ยไม่แห้งดีให้มันกุบปูนก่อนให้มันก่อนนี่เสร็จถ้าถาวรหรือใครจะมาช่วยมันไปสมบูรณ์เนี่ยมันก่อให้เสร็จนี่แล้วเราเอารถไปทุกมาซะก็ค่อยทุกอันไหนแห้งเลือกเอามาทุกก่อนมาให้เสร็จมันไม่มีงานทำงานหนึ่งของมันยังไม่มาแล้วก็ช่วยมันไปสงสารมันเลี้ยงมันอันนี้เราช่วยคนที่มันดีพอนึกถึงมันก็มาช่วยป่วยเรานี่วิธีมันสนับสนุนแล้วก็สนับสนุนมันอันนี้เป็นประโยชน์นี่แหละผมพูดถึงมันไม่ช้าแล้วมันตั้งห่างไปตั้งปีกว่าผมพูดมันก็มาเจอพอดีมันได้ผูกกระเบื้องนี่เป็นสภาวะที่สมควรท่านควรศึกษามันทำเรามาต่อๆเจดีย์ทุกอย่างมันก็เอาใหม่มาแต่เราก็ให้กำลังใจมันไปผมดูออกเลยพระเพราะนั้นผมเตือนเพื่อปรารถนาดีท่านทำท่านได้ผมไม่ได้อะไรกับท่านหรอกผมเป็นฝ่ายสนับสนุนไม่ว่าชีไม่ว่าพระให้รู้จักหน้าที่เหมือนตัวเราเนี่ยหน้าที่มือมันทำไมหน้าที่ตีนมันทำอะไรหน้าที่ปากทำอะไรหน้าที่จมูกหน้าที่ตาอะไรหน้าที่หูอะไรแล้วแม่ชีมีหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราแต่ละวันเราทำอะไรให้รักษาหน้าที่เหมือนเกลือรักษาความเค็มตัวนี้มันค่อยไปเลยพัฒนามันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่าไปสนใจคนอื่นนะภายนอกเขามาเราต้อนรับปฏิสันถานให้ดีพูดจาให้สุภาพเรียบร้อยผู้มีศีลสัมมาวาจาอย่าลืมพูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดอ่อนภาษาอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเราบัณฑิตเราศึกษาเนี่ยคือว่าฟังธรรมะของสัตบุรุษมีสัมมาวาจาพูดจาอ่อนหวานนอบน้อมถ่อมตนต้อนรับปฏิสันถานอามิสปฏิสันถานเขาต้องการจากธรรมะประการใดชี้มาหาหลวงพ่อนุ่นธรรมะปฏิสันถานทุกอย่างเหมือนมองงามงอนเมื่อวานนี้วันตื่นไปเอาหลวงสจมาเราก็แนะนำให้ตัวนี้พึงได้มาแนะนำพวกท่านนี้หลับตาไม่เห็นลืมตาแล้วจึงเห็นความรู้สึกดูตัวเองดูลงเข้ากับความรู้สึกกระทบที่จมูกให้ภาวนาว่างๆไปเขาเอาเวลานอนกระทำนั้นไปเรื่อยๆมันก็เป็นนิสัยอารมณ์ อารมณ์พระนิพพานตัดสมมุติออกไปแล้วถ้าทำได้อย่างนี้นะมันก็เป็นนิสัยนิพพานไปเรื่อยน้อมไปนิพพานไปเรื่อยมันสามารถจะไปได้ผมไปหาทางเข้าจุดหนึ่งจุดคือความว่าความรู้สึกก็ไม่มีลมก็ไม่มีมีแต่อารมณ์ว่างสุดแก้มหมูก็สูบแรงๆหน่อยมันก็เห็นว่างๆเท่านั้นเองถ้าลืมตามมันช่างจะเห็นนะอย่าไปหลงมันจอมปลอมเลยทีนี้มันจะเปลี่ยนจากไม่เห็นแล้วมาเห็นแล้วมาเป็นจอมปลอมนะเห็นเป็นของปลอมเมื่อไหร่ท่านสบายเลยมันจะคลายความใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยมันไปวันหนึ่งวันหนึ่งอาศัยมันไปวันหนึ่งอาศัยมันไปอาศัยปากพูดไปวันใช้ตาดูรูปไปวันใช้หูฟังเสียงไปวันวันนอนหลับก็หมดแล้วเลยกลายเป็นเครื่องอาศัยไม่ใช่ของเราสักอย่างหนึ่งเลยฉะนั้นเราก็เบาไปเรื่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆไม่ได้ยึดถือของกูตัวกูสักอย่างเพียงอาศัยเลยนี่แหวกแนวเลยเห็นนั่นแหละผู้ที่เอาก็ธรรมะนี่ไม่ยากมีกระแสจิตอย่างเดียวน้อมไปอย่างเดียวลองทดลองทดลองอยู่เมื่อจะขึ้นจะนอนจะแล้วไปฝึกสติให้เรามีเดินยอดเขาน่ะก้มดูตัวเราเองไปเรื่อยๆดูตัวเองไปดูเดินเรื่องหัดเดินกันแล้วกันหรือว่าเป็นเด็กกันแล้วให้มีสติคุมเท้าเราเลยอย่าไปสนใจใครเขาเราเหมือนกันอยู่สายเดียวกันยืนตาขึ้นเขาก็ปฏิบัติเหมือนกันเราก็ปฏิบัติเหมือนกันไม่สนใจกันมันก็ไปด้วยกันเลยเห็นนั่นพุทธเจ้าพุทธองค์เนี่ยมีสงฆ์หมู่ใหญ่500เป็นพันท่านอยู่ท่านสงบเพราะสงบตัวนี้เองดูตัวเองเห็นหมดแล้วก็เหมือนกันหมดไม่รู้จะไปโทษใครนี่คือสัจธรรมที่มันมีอยู่ในโลกอะธรรมะพุทธองค์ในโบวัดแม่ยอดจริงๆเลยเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครจะค้นพบเลยทางโลกไม่ต้องพูดถึงมันมันดิ้นรนกันทะเยอทะยานขับเคี่ยวกันติดกันในคำพูดด่ากันในคำพูดโทษกันในคำพูดนักฆ่าเอาพวกไม้ร้องฟ้องกันไปหมดนี่เราปกครองโดยธรรมโดยเมตตากรุณามุทุตาอุเบกขาเมื่อถึงเป็นอะไรก็ถือกรรมของสัตว์ไปสบายเลยอุเบกขาโกจากวิหารติผู้มีเบกขาอยู่ย่อมอยู่เป็นสุขจิตมีอุเบกขาไม่คิดไม่นึกปรุงแต่งก็สบายเท่านั้นเองฮะทั้งวันทั้งคืนไม่มีไม่มีวันไม่มีคืนเลยมีอยู่ด้วยความว่าอยู่ด้วยอิสระแห่งอยู่ในพวกเราสายเราในต้องเน้นหนักในเรื่องนี้ไว้มากเลยยังไงๆเราก็รักตัวเราก่อนต่างคนต่างมานี่อยู่ด้วยกันนี่รักตัวทั้งนั้นเนี่ยเราต้องเพียรพยายามทำความเพียร